Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Da dette program handler om selvmord, bringer vi først en vigtig meddelelse. Hvis du er i en krise eller har tanker om selvmord, så er det vigtigt at sige det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, og du kan derfor kontakte Livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201. 70 201 201. Vi sender nu 24/7 dokumentaren Selvmord. Nu har jeg været her i mange år. Vi har unge mennesker, som ringer ind, fordi min kæreste gider mig ikke mere. Og for vedkommende er det en situation, hvor verden falder sammen. Vi har unge, som ringer herind, fordi livet er så svært, så de er nødt til at påføre sig selv smerte, altså selvskadende adfærd. Hvor man kan snakke med sådan en opkalder om, hvad er det, du gør, og hvordan gør du det, og hvorfor gør du det, osv. Vi har folk, som bliver ramt af psykiske sygdomme, er psykisk syg. Vi har folk, som bliver ramt af arbejdsløshed. Lige pludselig bange, så falder verden sammen for dem. Vi har unge indvandrere, eksempel Fatima, et tænkt navn, for at vide, at hun skal giftes med Ali, men hun er forelsket Jens. Og hvad gør hun så? Og så har vi ikke bare ældre mennesker, men i al almindelighed mennesker, som er blevet invaliderende ensomme. Man har slet ikke fantasi til at forestille sig, hvor ensomme mennesker kan være i Danmark. Her i Danmark er vi vant til at blive rated som et af de lykkeligste lande i verden, ikke? Og jeg plejer at sige det på den måde, når man står sådan en dag som i dag og kigger ud af vinduet, og man kan se solen skinne, og det er en pragtfuld efterårsdag, ikke? Så er der alligevel et under Danmark, som man ikke ser. Hej med dig. Lina. Hej, hvad er du? Lina. Kan du snakke? Kan du snakke, Lina? Nå, Lina snakker. Ja, du gammel pige. Goddag. Hvad er dit navn? Lina. Du vil hellere kisse en nisse. Jeg vil sidde her, mus. Kom. Ja, så sæt dig. Så. Du er min lille prinsesse. Hej, mor nu. Det er Livslinjen. Du taler med Ove. Hej. Ja, det er også med dig. Okay. Prøv at fortælle mig, hvad det er, der gør, at du synes, det er svært at overskue livet lige i øjeblikket. Okay. Hvad plejer du normalt at gøre, når du har det, som du har det lige nu? Okay. Er det psykiatrisk skadestue? Ja. Ja. Ja. Jeg hedder Merete Nordentoft, og jeg er professor i psykiatri ved Københavns Universitet, og jeg arbejder på Psykiatercenter København. I politikken så har de jo haft det sådan, at hver gang der døde en i trafikken, så tegnede de et lille rødt kors, og det blev så en hver tredje, fjerde dag eller sådan noget, ikke? Og så blev der skrevet, at det var en, der var død, en lastbil drejede til højre, eller hvad ved jeg. Men sådan har man jo ikke gjort med selvmordsproblematikken. Den er jo altså meget mere privat, og det skal den måske også være, men vi har brug for alligevel, at der er et fokus på det. Det er jo ikke fordi, jeg vil ikke gå ind for, at man ligesom gjorde hver sag til en personlig tragedie, der skulle trykkes i avisen. Det ville være meget mærkeligt, altså, og sikkert også altså uacceptabelt for de pårørende. Men det, at det ikke er det, det har den pris, at det også er mere usynligt. Så der er jo sikkert mange, der vil være overrasket over, der er 4 gange så mange selvmord, som der er trafikdødsfald. Det gør også være, at hun skal op på dit skød og sidde lidt og blive klædet bag en tykke mus. Ja. Så sidder der. Så. Læg der så. Nu har jeg tændt mikrofonen. Yes. Og jeg vil jo gerne høre din historie. Ja. Yeah. Og jeg har den her ret tæt på dig. Godt. Du snakker bare, og så sidder jeg. Okay. Her og holder. Jeg hedder Annette, og jeg er 34 år. Jeg bor i Lemvig, og jeg har været syg i rigtig mange år. Jeg er faktisk født syg og har rigtig mange sygdomme bag mig. Ved du, hvad det er, din hjerneskade, som du talte om? Hvad det, hvad handler den om, eller hvad har den gjort med dig? Jamen, det er jo i forbindelse med for eksempel automatisk højre og venstre. Den har jeg ikke. Jeg skal tænke mig om, okay, det her det er højre, det her det er venstre. Alle de der ting, som du, hvad skal man sige, du kan, eller du tænker, det er sådan lidt, mit det er sådan lidt langsomt og lidt... Ja, det er lidt svært at forklare, altså det er i hvert fald noget af den stil, går jeg ud fra. Det er i hvert fald sådan, jeg har fået det forklaret i min barndom. Men der er mange ting, der bliver besværligt, altså når man har haft det der humør, der har simpelthen været så trist, så... Ligesom hjernen, den spiller et pus med en. Altså jeg har også oplevet, hvor jeg ikke kunne finde ud af at lave kaffe, altså noget, jeg har gjort i 100 år, og tage tøj på, og... Hvis du vi skal prøve at tale om dine depressioner. Ja. Hvornår startede så? Hvor gammel var du? Altså, officielt er det først i mine teenageår, altså, hvor jeg har været 15-16 år. Men jeg er næsten overbevist om, at da jeg mistede min morfar, der havde jeg den første. Altså, hvis jeg sådan ser tilbage på det, og... Der har jeg jo været 9 år, da min morfar, han døde. Og... Jeg var ret glad for min morfar, så jeg tror, hvis man skal se sådan på det, så tror jeg, at jeg havde den første, da jeg var 9. Altså fordi, at det, jeg blev ikke den samme, efter han døde, og jeg fik det rigtig svært, og jeg var enormt ked af det, og jeg kan huske, det var rigtig svært. Der er en hårfin hæne imellem normaliteten og så kaos. Og nogle gange så krydser man den grænse, og så er folk efterladt vægtløs. Og det er ikke altid, at vi har et socialt system i Danmark med et net, der er finmasket nok til at gribe folk. Og det gør så, at folk bliver bragt i en situation, hvor de føler, at livet er ubærligt. Og så kan kontakte os, ikke? Altså, vi er jo alle sammen optaget af vores liv og de ting, vi føler vigtige, og hvad vi skal nå, og hvad vi vil, og alt så videre. Ikke? Og det kan jo meget vel, og jeg ved det fra mig selv, blive sådan et meget fokuseret, til tider egoistisk forløb, ikke? Hvor man ikke ser kassedamen i Netto, eller dem, man sidder ved siden af i metroen, eller hvad det nu er. Ikke? Men det her at være ordentlige mennesker over for hinanden, ikke? Det synes jeg er en start. Tænk på det ansvar, man har over for sig selv, sin partner, sin familie, sine børn, sine kollegaer og så videre. Ikke? Jeg har jo nogle gange på livslinjen siddet og snakket med mennesker i en situation, der har været så belastende, så jeg kan forstå individet. Men jeg tænker jo, at der bør altid være en udvej. Der bør altid være et alternativ. Fordi selvmord i sig selv er så ufatteligt fundamentalt, ikke? Men som jeg siger, det gør jo ikke, at jeg ikke nogen gange kan forstå individets handlemåde, ikke? Men jeg vil virkelig gøre meget for at prøve at rokke ved beslutningen, ikke? I en respektfuld måde selvfølgelig, ikke? Altså, jeg har haft samtaler, hvor jeg har tænkt, jeg kan ikke sige noget her. Altså, jeg kan ikke komme med noget meningsfuldt her over for den problematik, jeg har blevet forelagt. Jeg kan møde mennesker respektfuldt der, hvor mennesket er, og jeg kan highlighte til mine synspunkter omkring det, ikke? Men jeg kan ikke sige mere. Kan du prøve at fortælle, altså de sidste 5 år, som de der op- og nedture? Jamen altså, det har været sådan et følelsesmæssigt cirkus, altså fordi at jeg har haft nogle perioder, hvor det er gået meget godt, men jeg har haft rigtig, og stor del af de sidste 5 år har der været stor del af årene, hvor jeg virkelig har mistrivet og været ked af det, og fortvivlet og negativ, og altså det kan man godt kapere sådan som menneske, men man kan ikke overleve på det, man kan ikke leve sådan resten af livet, altså. Men lige nu er det min hverdag, og jeg må bare få det bedste ud af det, selvom det er sådan det er. Jeg tror på ingen måde, det er unormalt. Og jeg tænker, med det, som du har været igennem, følelsesmæssigt og praktisk, og også fået behandlinger for sygdomsforløb osv., så kan jeg bestemt godt forstå, at du er træt og er defensiven og udmattet osv. Jeg vil sige, at det ville være under det andet. Så det, altså hvis du spørger mig, nej, det synes jeg er helt normalt. Jeg synes, det er en fuldstændig normal reaktion, du har. Hvor lang tid er det, du har haft hende? Jeg har haft hende i 8 år. Hun er lige blevet 9. Okay. Yeah. Så hun er ved at være en middelalderne, hvis hun var et menneske, ikke? Ja, hun er vist 54 år i katteår, eller hvad det hedder. Jeg tror, det er 53, og så er det 53. Ja, nu skal det lidt ud. Er det skal ud, når hun... Nej, det var hun snakker. Ja. Okay. Ja, men hvornår tænker du på det første gang? Hvornår får du den der sådan... Tanke? Ja. Jeg har været 16 år eller sådan noget. Det er en af de sidste år på efterskolen, hvor jeg tænker, jamen ved du hvad, jeg gider simpelthen ikke det her. Det skal bare slutte. Altså, lige meget hvad jeg gør og finder på af andre udveje og muligheder, der er bare ikke noget, der lykkes. Så tænker jeg, det er også lige meget. Så tager jeg alt mit medicin, og der tog jeg noget med, jeg kan ikke huske, om det var 100 eller 200 tabletter. Fik kvalme over sådan ekstremt voldigt kvalme, og mit hoved, det var sådan lige sådan, det var sådan lige lidt underligt. Jeg kan ikke huske, hvordan det gik til, for der er lidt, noget af det sidste der er lidt uklar. Jeg tror måske, at der var en af lærerne, der synes, at jeg havde det vist ikke så godt. Jeg altså opførte mig, som om jeg var altså, sådan helt ved siden af mig selv. Og så blev jeg så kørt på Lemvig sygehus til udpumpning. De tager jo en slange ned i halsen og ned i systemet og tømmer dig. Så skulle du drikke noget, der hedder kul, og det smager ligesom sådan en gang sand. Det er sådan en knasende sand, faktisk, du skal drikke. Og det skal drikkes så hurtigt som muligt, når du er tømt. Det ønsker jeg ikke for min værste fjende, og det gør jeg aldrig mere. Jeg tager aldrig mere en overdosis, og så skal til udpumpning bagefter. Hvis du skal dø en anden gang, Annette, så er det i hvert fald ikke det, du gør. Altså, hvis du skal dø, så skal det gøres ordentligt. Det her, det er vores offerstue. Det er her, vi sidder og lige får en briefing fra det hold, der er på vej ud, om der er nogle specielle situationer, vi skal være opmærksom på. Har der været nogle kritiske vagter, eller har der været nogle kritiske samtaler, osv. osv. Og så er de kollegaer, som er på vej ud af døren, de overgiver det til os. Således at vi ved, at der måske har været en akut opkald, eller der har været en samtale, som har været svær, osv. Og måske, hvis vi kommer med ring igen, så vi ligesom talt ind i den. Ikke? Det er også her, vi laver det, vi kalder markedsstøtte, fordi hvis det er sådan, at vi har sådan en samtale, som på en eller anden måde har været svær, og så, hvis det var mig, der har været i den situation, så deler jeg det med en af mine gode kollegaer her, og så snakker vi den igennem, således så jeg får plads i mit system. Fordi det er jo det, der er præmissen for vores samtaler herinde. Man er 100% anonym. Jeg kan ikke se opkalders telefonnummer. Jeg har ingen idé om, hvor vedkommende ringer fra osv. Og det er mange, som ikke er interesseret i hjælp i første omgang, når de kommer op. Men hvor vi så igennem vores dialog med pågældende kan overbevise vedkommende om, at hey, der er en anden mulighed, end at du tager dit eget liv. Det er så værtshusstræde. Totalt værtshus. Hælder han op med. Okay, der er Christianshavn og Krogstuen. Jeg tror, der er den der også, den nye havn. Her skal man gå ned, hvis man skal spille svar. Okay. Det gør jeg så ikke rigtigt. Nej. Der er en rigtig god veninde. Hun er fra København. Hun har en butik herinde. Hej søde. Det er københavneren. Hun var der simpelthen så rar med mig. Hun har bare den fedeste butik, og hun har min yndlingskaffe. Er det rigtigt? Ja, hun har sådan noget tøj og kaffe og te og blomster og krukker og lys. Og sådan. Det er sådan en rigtig dulle butik. Totalt sådan te og kaffe og jeg ved ikke hvad. Og hun er bare så sød, og hendes mand han er så sjov. Så de har den butik der. De bor ude i Harboøre. Men de er faktisk fra Slagelse. Nogle gange er vi ude for, at folk ringer til os, fordi de vil sige, det har været givende for mig at snakke med de, men nu kan jeg ikke mere. Pillerne er måske fremme, eller rebet er købt, eller den ikke fast plan for, at nu man gør det, ikke? Og selvfølgelig også, fordi folk er i så stressende situation, så de er nødt til at tale med en, inden de tager den ultimative løsning, ikke? Du kan også komme ud for, at samtalen med en person, der er i den situation, bliver afbrudt. Og det er næsten det værste, der kan ske. Fordi så ved du ikke, hvad der er sket. Kontaktperson eller bostøtteruddannelsen. Men hun er sundhedsfaglig personale. Og så har hun fået den her opgave at blive ansat i Alami Kommune til at komme hjem i folks hjem, eget hjem, hvor de bor. Og støtte op om at bibeholde bo i eget hjem med støtte i hverdagen fra sådan en som hende. Og så hvis jeg siger til hende, jeg er rigtig ked af, at du faktisk aldrig spørger mig, hvordan jeg har det. Men det kan jeg ikke forvente. Jeg kan ikke forvente, at hun... Altså, jeg kan ikke kræve, som hun siger, men jeg kræver det heller ikke. Men det undrer mig, at du ikke er interesseret i bare det der simple spørgsmål. Er du okay? Hvordan har du det? Hvad skulle du bruge hende til at starte med? Altså, jeg fik jo hende som, hvad skal man sige, voksen ven, hvis jeg skal bruge det ord. Jeg fik jo hende bevilget af på paragraf 85 i serviceloven, eller handicaploven, eller hvad fanden det nu hedder. Fordi at jeg har behov for at blive sparet. Ligesom du snakker måske med din kæreste eller din mor og far om, skal vi have den her nye bil? Skal vi have et barn? Skal vi købe hus? Altså de der almindelige voksne ting, dem snakker man jo med sin partner eller sine nære om. Hvor jeg har brug for at spejle mig og have en, i gåsetegn, en spare, altså en voksen, jeg ved godt selv, jeg er voksen, men altså en voksen normal, altså en helt normal menneske, ligesom dig. Og jeg har jo hende vis antal minutter hver uge, altså vis antal timer, og ofte så går hun en time før, og da jeg så siger til hende i tirsdags, jeg vil gerne have, at du bliver her den sidste time, som vi har aftalt, jeg havde halvanden time med hende, og hun ville så gå efter en halv time, så havde jeg jo faktisk en time mere, men det ville hun ikke, og bliver sådan tager en latter op og griner af mig, og så græder jeg og siger, vil du være sød at blive her, jeg har brug for din hjælp, og griner af mig igen. Hvor jeg har sådan lidt, det kan jeg ikke bruge til noget. Og jeg synes ikke, hun kan være det bekendt. Og hvor jeg så siger, jeg synes, du skal sætte dig ned. Jeg har ret til, at du er her en time mere. Og så siger hun så, men hun kunne ikke lide at være her. Det her, det er så dit kontor, det er et eller andet 6 kvadratmeter eller sådan noget. Mm. Og så er der en glasvæg ind til din kollega. Ja. Og der skal være en glasvæg derind. Og det er fordi, hvis min kollega lige pludselig har sådan en akut opkald, så skal hun kan slå på ruden og sige, hey Ove, kom lige. Og hvis det sker, så siger jeg til opkaldet, nu skal du høre, jeg har en kollega herinde, som har en svær samtale lige nu. Jeg er så nødt til at afbryde min samtale med dig nu. Du er meget velkommen til at ringe ind til mig om en time. Og så gør jeg det. Og så koncentrerer jeg mig om min kollega, og går ind til min kollega i hendes bur der, og prøver og hun skriver nogle noter til mig, hvad det er, situationen er i. Ikke? Og så er det som rent mig, der vil ringe op til alarmcentralen. Og så har jeg alarmcentralen i røret, mens min kollega snakker med opkaldere. Og så vil det ofte være sådan, at vi bliver ved opkaldere indtil hjælpen er fremme. Tak for det. Alle her i rådhussalen er enten brugere i psykiatrien, ansatte i psykiatrien, pårørende til mennesker med en psykisk sygdom, eller frivillige i de mange psykiatriforeninger. Og alle her vil gerne stille sig til rådighed og gå i dialog med de, som der dukker op og kommer forbi og tænker, hvad er det, der sker lige her? Ja. Der er ingen spørgsmål, der er forbudte. Der er ingen spørgsmål, der er dumme. Der er ingen spørgsmål, som er formærkelige. Jeg er jo med i en kampagne, der hedder En af os. Og vi arbejder for at nedbryde fordomme blandt andet. Og der er frivillige. Og jeg nyder virkelig at være sammen med de folk. Nope, der er ingen morgensang, der er ingen morgensamling, der er ingen aktivitet, der er ingen gymnastik. Og du skal ikke kroppevisiteres, som du skal på 7. Hele lortet, skraber, pincet, alt det der, som de tager ned på 7. Det må du have på 9. Ikke også? Altså det er sådan totalt underligt. Og du skal selv sørge for din behandling og din mad og din medicin. Men så skal skal ikke tørke over hende med? Det er ikke deres problem. Og du må være der maks 5 dage. Hvad så hvis dig og mig bliver fucked samtidig, og der kan være på natten? Hvad tænker du på at sige det? Hvis vi er begge to går i... Jamen så skal de prioritere, hvem er os to. Hvem der først bliver vores selvmord. Ja, og så går de ind til dig for eksempel. Og så når de er færdige med at... Stop det, så må de gå ind til den næste. Og der er kun... Er der så bruseslanger og sådan hænger de der nu? Nej. De er stadig pillet. De er stadig pillet ned på 3 badeværelser. Men der hænger jo på 1 badeværelse, ikke? Nej. ofte er det sådan en kaskade af modgang, at man har måske fået et eller andet fysisk handicap, altså også noget så banalt som ondt i ryggen eller slidgigt i knæet, altså hvor der er en fysisk skade, der gør, at man kan arbejde mindre, måske har været sygemeldt, og så kan der være også hjemlige problemer, måske et separation, og så til sidst kommer dagpengene, og hvor skal man bo, og har man stadig kontakt til børnene? Altså, og på den måde er det ikke, man kan ikke isolere det der, men det er jo nogle af de ting, som en socialrådgiver kan komme med ind og hjælpe på, så man siger, okay, så nu er den her ting, nu har vi en ting mindre at slås med. Det er klart, at man kan ikke sige, nu kommer konen igen. Altså, det kan en socialrådgiver ikke ordne. Ja. Spørgsmål i dag, hvis du også har inviteret nogle gymnasieelever. Vi har lavet nogle sadler, helt blanke, små sadler, som folk så kan skrive et spørgsmål ned til spørg mig om alt. Vil du trække det første ind? Har du jævnligt selvmordstanker? Selvmordstanker, det har jeg på sådan næsten på daglig basis. Men man lærer at leve med dem. Man lærer at styre dem. Og man lærer at finde på de gode ting i livet, selv når man har det allermest svært og tænker, jeg magter ikke at være her mere, så er det lige noget spørgsmål om, lige at prøve at se, om man ikke skulle tænke tanken om en gang til at se, om man ikke alligevel kunne finde noget værdi i livet. Mentalt selvmordstanker er jo hårdere at leve med. Det kan være et spørgsmål om, at hvis man kører i en bil, og pludselig får man en impuls, der hedder, jeg kan lige dreje ind i den modsatte vejbane, så vil jeg hurtigt blive slået ihjel i et trafikuheld. Men man kan lære at styre det, og man kan lære at være i det. Hvad skal der til for, at du gør noget godt for dig selv? Ja, for det første, jeg kan jo ikke sige til dig, jeg synes, du gør sådan og sådan og sådan, fordi det vil være forkert af mig. Men måske når samtalen er forbi, at du så sætter dig, hvor du nu sidder godt, og så tænker lidt over, hvis du nu kigger på dig selv om en måned, hvad ville du så være rigtig glad for, at der var ændret i din nuværende situation, ikke? Det er ligesom at klæde dig op ad et bjerg, ikke? Så når du til det næste punkt, så har du en ny udsigt, og så kan du tage det næste, og så kan du se nogle lidt længere hen, og så videre, ikke? Altså jeg tænker nogle gange, at hvis man møder nogen, eller mig, eller andre, eller ganske almindelige folk, eller ligegyldigt hvem du møder, lad være med at spørge om noget, du ikke kan tåle at få svaret på. Altså jeg tænker nogle gange, det der med, at vi møder hinanden i en døråbning, i en kø, i Kvickly, eller ligegyldigt, og hvor man så siger, hej, længe siden, og hvordan går det? Så skal man ikke have den forventning, at man altid siger, at det går godt. Altså man skal kunne tåle eller rumme, at hvis man spørger, hej, det er længe siden, går det godt, så skal man kunne rumme det korte svar, at man måske kommer til at sige, det går faktisk ikke særlig godt, men det skal nok gå. Vi kender alle sammen det, vi sidder til en fest. Nå, hvem er du så? Men så skulle man også kunne tåle, at hvis nu at man sidder ved siden af mig, og så siger, jamen jeg er førtidspensionist. Nå, hvorfor er du så det? Men så skal man også kunne rumme, at når jeg siger, jamen det er fordi, bla bla bla, at jeg så ikke er dum. Jeg er jo ikke dum, fordi jeg har nogle psykiske udfordringer, eller nogle vanskeligheder. De der øjne, der viser, åh gud i himlen, hun er førtidspensionist, eller de der fordomme der, eller hvad skal man sige, det bryder jeg mig egentlig ikke om. Nogle gange skulle jeg vide, hvad det foregik inde i mit hoved. Der foregår alt muligt inde i det hoved, som man ikke lige umiddelbart ser eller tænker. Og jeg er heller ikke ensom. Det må folk bestemt ikke tro. Overhovedet ikke ensom. Altså, der kan være situationer, hvor man måske har en udfordring med sin seksualitet, af en beskaffenhed, der gør, at det kan man ikke adressere til andre. Der kan være situationer, hvor man har været igennem nogle forløb, som har været så smertefulde, så man ikke lige sådan kan adressere det til andre. Der kan være en skamfølelse, en skyldfølelse. Der kan være altså nogle oplevelser af, hvad du kan sige, enten at være misbrugt på en façon eller på et tidspunkt i ens liv, der har ramponeret en på en façon, som man aldrig i realiteten har sat ord på. Nogle gange kan jeg godt sidde og tænke over, hvor dybt det rammer individet at blive udsat for misbrug. Og der tænker jeg ikke blot en form for seksuel misbrug, jeg tænker også det at vokse op i hjem, som er præget af misbrug. Det kan være spiritus eller stof og så videre. Ikke? Altså de sår, små børn og unge får i sådan en forløb, er så dybe, så dem bærer man med sig. Det kan virkelig gøre mig melankolsk. Altså, der skulle være meget, meget mere fokus på de ting. Det er helt vildt. Altså, det ødelægger mennesket at blive udsat for de ting. Ja. Så får du de der kort, de der visitkort. Så skal man gå over den der restro eller kantine med det er jo faktisk kun personale, der må spise derovre. Det er jo ikke patienter og pårørende. Det er så kun for psykiatriske patienter. Og så hele sygehusets personale, altså pedeller og portører. Og så skal man sidde med det der visitkort, og så kan de så se, om det er dem over fra KUKUK-afdelingen, der skal sidde sammen med hele sygehusets. Og så står der bag på det visitkort, der står P1, og så et eller andet telefonnummer, og så er det stemplet, du ved, sådan en stempel, og så skriver de lige under, om det er Svend Bent, der er på arbejde, eller hvad fanden det nu er. Og så går du over med det der visitkort, der har fået sådan et stempel og en underskrift, og så står de, så kan de så se de der kantinefolk, når det er spasserne, ikke? Og sådan føler man sig lidt, og så kan man så stille sig i kø med 500 andre mennesker fra sygehusets normale mennesker, sygehusets personale. Altså jeg tænker, det er jo svært at se noget i lyspunkt, når man er i sådan en situation, som den du er i nu, ikke? Og jeg tænker også, altså du kan jo ikke kæmpe på alle fronter. Jeg tænker, hvis du vælger selvmordet, så efterlader du to små børn, som altid vil stille sig selv til spørgsmål, hvorfor, ikke? Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at du holder på. Jeg kan se, at du har en lille tatovering på dit bryst. Ja. Kan du beskrive det, synes jeg? Det ligner en lille mand med skæg, og der har sådan lidt, han er lidt korthåret og lidt skægget, og så står han sådan med åbne arme. Og det er en, jeg har forladet ikke for så lang tid siden. Og det var fordi, at det var sådan et symbol for et venskab, jeg havde med en meget nær ven. Han ønsker ikke at være en del af mit liv mere, så det er hans beslutning, at han ikke vil være venner med mig mere. Det må jeg jo acceptere. Han har sådan en dame på hans bryst, og jeg har en mand på mit bryst, for at vi skulle symbolisere vores venskab. Men han har så valgt anderledes efterfølgende. Okay. Ja. Desværre. Han er et stort savn. Ja. Jeg overgår det ikke. Jeg overgår ikke alt det sygdom og ting, der ikke bliver bedre, tilstand, der ikke bliver bedre, og alle de folk, der røvrender en, eller ikke er der for en, eller behandler en dårligt om. Du kan jo også være ked af det, det er jeg godt klar over. Men du tænker jo ikke hver gang, du er ked af det, at nu skal jeg dø. Altså det er ikke sådan, de fleste folk tænker. Men når man har den der overdreven, hvad skal man sige, tankegang, som driver en lidt, sådan lidt sig selv til vanvid, kan man godt kalde det lidt måske, hvor man tænker, så er det jo, så er det bare sådan, det skal være, så er den bedre uden mig. Altså sådan, det er den tanke, man har, har jeg i hvert fald haft. Jeg har ikke tænkt på det fra jeg var de der 16-17 år, og så indtil for 5 år siden. Der har jeg ikke haft nogen af de der selvmordstanker eller noget. Men de har været overdreven tankemæssigt i 5 år. De sidste 5 år. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu er det nu. Nu gør du sådan. Det med kønene, altså at da vi havde de der 1600 selvmord i Danmark, for hver kvinde var der 1,7 mand, der døde ved selvmord. Nu er det sådan, at for hver kvinde er der 3 mænd, der dør ved selvmord. Så det har udviklet sig på den måde, altså til kvindernes fordel, kan man sige. Der var en fordel for både mænd og kvinder, fordi tallene er gået ned i begge, både for begge køn, men relativt er de gået mere ned for kvinder. Og det er jo fordi, at det, der er blevet mindre af, det er forgiftningsselvmord. Fordi vi har en mere sikker politik på det område, mens at der er næsten lige så mange, der hænger sig, som der var dengang. Og det er jo de metoder, som mændene bruger. De bruger de voldsomme metoder i højere grad. Og så kan man sige, at på selvmordsforsøg, der står det nogenlunde lige. Der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder, der forsøger selvmord. Lidt, når vi kigger på de yngste grupper, så er der flere unge kvinder. Og alt i alt er der jo mange flere, så der er 12.000 om året, der forsøger selvmord. Selvom det at forsøge selvmord, det er en stærk risikofaktor for at dø senere. Men der må vi igen sige, okay, 9 ud af 10 dør af noget andet. Så også selvom man har forsøgt selvmord, så har man en stor chance for at komme ud af den problemstilling sidenhen. Der er nogen, der siger, at de mener det ikke, og det mener jeg noget pjat at sige. Fordi på det tidspunkt, hvor de foretager den her handling, der er de i dyb krise og ved ikke, hvad det ender med. Og de fleste, eller der er nogen, der er overbevist om, at de ønsker at dø, men der er også nogen, som ikke kan tænke længere, end at de ikke kan holde det ud mere, så de ønsker at slippe væk. Og altså det er det mest hyppigt forekommende motiv, det er, at man ønsker at slippe væk fra en utålelig situation. Lemvi er for lille til mine drømme. Ikke for lille til mig, men for lille til det, jeg drømmer om, og de ting, jeg gerne vil. Jeg trænger til luftforandring. Jeg trænger til at komme væk fra Lemvi. Jeg har nogle få. Der er dem, der har butikken. Men jeg kan ikke leve mit liv på 3 mennesker i Lemvi. Jeg er nødt til at forlade dem. Og så er jeg nødt til at få det godt. Sådan noget som en af os og kampagnen, det har givet mig blod på tanden, fordi at de mennesker, de gør, at jeg overlever. Og derfor har jeg en drøm, eller et håb om, at jeg på et tidspunkt flytter østpå, enten i Randers eller Aarhus området, fordi, ikke fordi de skal være mine nye bedste venner, men så er jeg tæt på flere muligheder. Nogle er mere ivrige end andre, fordi de tror, at de kan få alt, ikke også? Og det er sådan lidt, der bliver lidt ludomani over det, at det er sådan lidt. Så, nu skal du prøve den. Giv den ordentlig gas. Vil du have armbånd, eller vil du have en orange? Jamen, han skal da have en orange. Han er en orange også. Ja, du er så skide sej, mand. Der er altså også mange gange, hvor man oplever, du ved, Jamen, jeg har faktisk haft depression i 5 år, og du er den første, jeg står og siger det til ved det her fucking jul, ikke? Så det er sådan, der er også mange, der er mange måder at komme i snak på, og hvad intentionerne er med det. De lander på dem, der med fordomme. Ja, så siger jeg, men der tror alle sammen, jeg er mærkelig, fordi jeg har en depression og sådan noget. Altså, så åbner det også op for nogle sårbare emner for dem, fordi de ikke plejer at snakke om det, ikke også? Nu vil jeg ringe til Annette, og så vil jeg høre, hvordan det forholder sig med hendes kontaktperson. Fordi hun havde jo problemer med sin kontaktperson i Lemvig. Og jeg ved, at hun ikke har den her kontaktperson mere. Hun ønskede ikke, at hun skulle komme på besøg. Så jeg prøver lige at ringe op til hende her. Det er Annette. Hej Annette, det er Freja. Hej. Hej. Har du tid til at tale nu, eller hvordan passer det? Det kan vi godt. Det kan vi godt, ja. Hvad er der sket? Jeg har jo sendt en ansøgning til det der VISO inden for Socialstyrelsen. Ja. Og den har jeg jo fået godkendt, eller hvad hedder sådan noget. Jeg søgte om hjælp i min hverdag, altså i form af mine diagnoser, fordi jeg ikke fik nok hjælp fra Lemvig Kommune. Ja, okay, så der kommer ind fra VISO, og så har I noget, så har I en vis antal, timer eller minutter til samtale. Ja, altså, det var det er i hvert fald det, jeg, ja, jamen det er også det, jeg sagde til dig jo, altså, så kommer der ind fra VISO her på et tidspunkt. Mm. Altså, jeg ved jo ikke, hvem jeg får, altså, hvad det er for en debut, der kommer ud til mig, og hvor mange gange, og alt det der. Det er sådan lidt svært for mig at svare på. Jeg er bare blevet spurgt om det der VISO 1000 gange nu. Nej. Også tidligere i dag. Og det er bare sådan, jeg bliver sådan lidt, så fatter hvad jeg siger, mand. Ja. Fordi altså, jeg kan ikke spå om fremtiden, altså. Det er fordi folk, de blander tingene sammen. Altså, så er også en eller anden, hvad koster det? Jamen, det koster ikke noget. Ja, men jeg er bare lige lidt træt af det hele lige nu, fordi jeg er bagefter med så mange ting, og jeg har bare så mange hængepartier. Altså, jeg er virkelig bare frustreret lige for tiden, fordi jeg gider ingenting, fordi jeg hele tiden er træt, og nu har jeg fået det her fucking nyrebækkenbetændelse, så jeg bliver endnu mere træt af alt det penicillin, altså. Og jeg får ikke lavet en fucking skid, fordi jeg er træt hele tiden. Hvor tager vi te hen? Hvad siger du? Hvor tager vi te hen? Te? Den der te, ikke den der. Jamen, hvad smager det af? Det er relaxen. Hvad er det for noget? Slap af. Det er fint, tak skal du have. Skal du have mælk i? Nej, tak. Du er sort. Det er simpelthen. Bedre end at sidde dernede lige i dag. Altså, det er ikke fordi, du ikke må få stemningen, men nu optager vi jo så. Ja, det er meget bedre. Nu er du så indlagt på Holstebro sygehus. Ja, på psykiatrisk afdeling. Ja. Jamen, det er jo fordi, at det har været for svært for mig at være derhjemme. Oplevet gentagende gange, at jeg kunne ikke finde ud af at få mine bukser på. Den ene dag, der kunne jeg ikke rigtig finde ud af. Jeg kunne ikke huske, hvad man bandt snørebånd. Og det gik jeg lidt i panik over, fordi jeg ville egentlig gerne have min sko på. Og jeg fik simpelthen brød fuldstændig sammen over det der med de der skide snørebånd. Og det var derfor, jeg ringede om formiddagen, eller tirsdag morgen til lægen, og hvor jeg simpelthen siger til hende, der så langt om længe for en tid, at det her, det duer ikke. Jeg skal have noget professionel hjælp. Jeg skal have noget ro. Ro. Altså, jeg ved godt, folk tænker, gud, hun er kun 34. Ja, men stort set det meste af mit liv har jo ikke været en dans på roser. Og så tænker man, gider man 34 år mere? Alle dem, man har mistet, og alle de venner, man ikke har mere, og lige meget hvad man siger og gør, så bliver hensigten misforstået, og hun er også bare hende den dumme med katten. Ja, så du siger bare til, hvis du vil have en pause, eller du lige skal på toilettet, eller et eller andet. Nej, det er godt. Det er så sejt, at du bare klæder på med det her. Jeg synes, det er vigtigt. Ikke fordi det er mig, men fordi det er et vigtigt emne. Klart, og det, altså det letteste for dig, det vil jo være at større race, som du siger, ikke? Ja, men vi har jo ingen krystalkugle. Vi ved jo ikke, hvad livet vil bringe os. Ja. Det skal du sørge for. Der skal du gøre dig selv en tjeneste. I aften gå ned og købe noget mad, og så få noget godt at spise. Nej, men nu kender jeg det jo heller ikke rigtigt. Måske tager jeg fuldstændig fejl, men en vis form for handlekrafttid, hvis jeg så kan sige det, synes jeg, du har, når vi snakker sammen. Ja, altså jeg er jo glad for, at du siger, at du synes, det er nogle gode ord, jeg giver dig. Og så tænk på det på den måde. Jeg kender dig overhovedet ikke. Og vi snakker sammen her i telefonen. Og det, de ord, som jeg giver dig her, eller som jeg nævnte her, det er jo ikke sådan noget, jeg har stående på en liste. Husk at sige dit og datter, husk at det. Det er sådan noget, der dukker op i min bevidsthed, når vi snakker sammen. Ikke? Og hvis det er sådan, du virker på mig, så er der måske et eller andet om det. Jeg har haft et rigtig ekstremt svært år her i 2016, både personligt og på alle fronter. Og min kat er død. Hende har jeg haft i næsten 10 år. Så det har jo også været et enormt tab for mig. Det har været forfærdeligt. Jeg elskede Cicaline My. Hun var bare min eneste ene lille mus, og hun var bare så dygtig, og jeg var så glad for hende. Kan du så fortælle, hvad efter det her skete, hvad skete der så i dit liv? Jamen, så fik jeg det bare, jeg fik det skidt, jeg havde det meget skidt i forvejen også. Altså, det har jo selvfølgelig ikke gjort det bedre, at min kat bliver skidt, og jeg er bekymret for det, og skal til dyrlæge, og så viser det sig, at det ikke bare er en vandpyt, hun har drukket noget beskidt vand i. Det er simpelthen, fordi hun er alvorligt syg. Jeg har bare været skidt alt for lang tid, og alt for deprimeret, og alt for trist, og har en masse svære tanker, og jeg har det svært med mange ting, altså mister hjælpen fra Lemvig Kommune, hvor jeg også skal kæmpe for det, og jeg prøvede at hænge mig selv, og det lykkedes desværre ikke. Der havde hængt der lige lidt for længe, så begyndte jeg med at få det i ryggen, og jeg havde åbenbart sat lykken forkert på struben, og fik det faktisk sådan blevet skidt tilpasset af hende, der uden at det sådan holdt op. Og så pillede jeg det hele op, og så havde jeg det faktisk rimelig dårligt, og var rimelig, rimelig ude og skide, fordi jeg havde det rimelig dårligt, og så var jeg rigtig ked af det, og ulykkelig, og jeg kan godt lige prøve at vise, hvordan det lyder, når vi får et akutopkald. Jeg skal lige sige det til dem herinde siden af. Er det i orden? Mm. En sekund. Hej. Jeg trykker lige på alarmknappen. Nå, gør det. Nå, du gør det. Jeg trykker lige på alarmknappen, og så lyder den lyder. Ja. Så har du sagt til dem derude? Nej, kan du lige sige det? Jeg går ud. Hvis jeg sidder og har en situation, og som jeg nævnte før, som er det, vi kalder et akut opkald, og så har brug for noget hjælp, så som sagt, jeg vil lige banke på rodet til, men så trykker jeg på knappen her, og så lyder den særlige lyd. Så ved alle, hov. Nu har vi det larmopkald. Så har min kollega været opmærksom på, hey, så kommer min kollega ind til mig, ikke? Ja. Og så er der jo en akut telefon derude, som jeg har med, så... Og så ringer min kollega op til alarmcentralen, samtidig med, at jeg beholder opkaldet i mit rør. Og så laver jeg nogle noter, som min kollega kan give videre. Så sådan håndterer vi det. Det hele skal jo være på en udramatisk fasong, ikke? Altså... Opkaldet er jo i en svær situation, så jeg skal jo ikke gøre hende eller ham mere urolig, end vi kommer i forvejen der. Men jeg bliver udskrevet i morgen, og så efter at have været indlagt 5 gange i år, og så håber jeg, at nu er det snart jul, selvom jeg ikke er i julestemning, så håber jeg, at... December bliver en okay måned, på trods af, at jeg hader jul. og så har jeg jo snart fødselsdag, og så bliver det jo 2017. Så håber jeg, at 2017, at den giver mig så meget held og lykke på min konto, eller mit klippekort, fordi det trænger jeg til. Jeg trænger til at have det godt. Ja. Ja. Ja. Ja, klart. Og jeg, når jeg siger, at jeg ikke synes, du skal give op, så er det ikke, fordi jeg sidder på livslinjen. Så er det bare, hvis jeg havde mødt dig et eller andet sted, og du havde delt det, du har delt med mig nu, og vi har siddet et eller andet sted, så ville jeg også have sagt det til dig. Så det er sådan mig unplugged, du får. Ja. Ja, men jeg tænker jo også, at det handler om dig, ikke? Fordi jeg tror jo, at der ligger mere til dig i livet, end det du oplever nu. Ja, men det kan man jo ikke sådan lige rush frem. Det er sådan, jeg tænker. Det er godt. Det er det bedste. Ja, jeg er glad for, jeg noterer mig, at du ikke giver op nu. Fint. Men du kan altid ringe til os igen, okay? Det er jeg glad for. Ha' det rigtig godt. Hej du. Hej. Sendt 24/7 dokumentaren Selvmord. Optagelse og tilrettelæggelse Freja Sørine Adlerberg. Redigering Katrine Noel Hedegaard. Og da dette program handlede om selvmord, så bringer vi lige en gang til en vigtig meddelelse. Hvis du er i en krise eller har tanker om selvmord, så er det vigtigt at sige til. Hvis du er i en krise eller har tanker om selvmord, så er det vigtigt at sige det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, og det kan du gøre ved at kontakte Livslinjen via livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201. 70 201 201. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.